слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аб'яднаная грамадзянская партыя папярэджвае, што ў Беларусі можа з'явіцца новы палітвязень. 27 траўня пры вяртанні з Польшчы ў Беларусь затрымалі Андрэя Бандарэнку, сябра партыі, прадпрымальніка, удзельніка выбарчай кампаніі. З вымушанага ад'езду Андрэй вярнуўся дадому, верагодна таму, што ў яго нарадзілася дачка. Падрабязнасці не ў забаве, а зараз водгукі учорашніх сустрэчаў у Менску. Сёння Александр Лукашенко нервова адрэагаваў на выказванні міністра фінансаў Расіі Кудрына, які заявіў, што Беларусь наблізілася да мяжы неплатаздольнасці. Александр Лукашенко загадаў беларускаму ўраду не кланяцца перад Расіяй і шукаць шчасця ў іншай частцы планеты. Дэталі падае Віталь Цыганкоў. Сёння ў Менску прайшла нарада ў пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Мерапрыемства, якое загадзя не анансавалася, якое відавочна стала адказам на вынікі учорашняга візіту ў Менск прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Адкрываючы нараду, Александр Лукашэнка запатрабаваў ад урадоўцаў перастаць выпрошваць у Расіі падтрымку і пачаць наладжваць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва па іншых кірунках. Не получаецца ў Расіі, не надо кланяцца хадзіць туда, не надо ныць, плакаць, надо искать свое счастье в другой части планеты. Вы вчера наблюдали интересную ситуацию, когда президент сидит с Владимиром Владимировичем Путиным и абсолютно на дружеской ноте у меня в кабинете обсуждаем вопросы, начиная от наших вопросов личных, частных и заканчивая государственными вопросами, и нормально идет обсуждение. В это время Кудрин дает пресс-конференцию до начала союзного Саумина, и суть этой пресс-конференции, если вы в нее вникли, и слов – посеять панику в Беларуси. Кіраўнік Беларусі нават заявіў, што Кудрін, цытата, «цалкам кансалідаваўся з нашымі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць». Нагадаю, што Алексей Кудрын сярод іншага заявіў Менску, што Расія можа сутыкнуцца з неплатаздольнасцю беларускай эканомікі ў канцы году альбо ў наступным годзе. Магчыма, асабліва раз'юшыла Лукашэнку тая гульня ў добрага і кепскага следчага, якую прадэманстравалі Уладзімір Пуцін і Алексей Кудрын. Пакуль Кудрын ставіў пахавальныя дыягназы беларускай эканоміцы, Пуцін хваліў беларускія дасягненні і абяцаў, што Расія заўсёды падставіць плячо. Паводле Лукашэнкі, учора Пуцін сказаў, што на падлёце да Менску абмяркоўваў з Кудрыным сітуацыю. І тут Кудрын выбухнуў тырадай. Што, гэта не было ўзгоднена? Усё гэта было ўзгоднена. Лукашэнка заклікаў беларускі ўрад будаваць сваю эканоміку і палітыку як суверэнная дзяржава і выкарыстоўваць альтэрнатыўныя Расіі магчымасці ўздзеяння на сітуацыю і на тыя выклікі, якія беларусі ствараюць, у тым ліку і ў Расіі. Палітолог Уладзімір Мацкевіч адзначае, што беларускае кіраўніцтва ўсё больш разумее абмежаванасць расійскага рынку і неабходнасць арыентавацца на рынкі заходнія. Уже даўно вядома і зразумела, што расійскі рынак для Беларусі вычарпаны. І магчымасць далейшага пабольшвання знешняга гандлю з менавіта з Расіяй ўжо немагчыма. Таму трэба пераарыентавацца на заходнія рынкі, нават не на рынкі там трэцяга свету, а менавіта на заходнія рынкі, бо там ёсць грошы, бо там ёсць спажывецкі рынак, і туды можна свае тавары рухаць. Да таго ж, Расія зараз сапраўды патрапіла ў велізарны крызіс. Магчымасці расійскія зараз вельмі малыя, каб даваць крэдыты. Ну, а рэзкія высказванні Лукашэнкі, ну, сёння зрабіў выказванне, заўтра забраў гэта выказванне і так далее. Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч. Нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у адрозненні ад міністра фінансаў выступаў у дыпламатычна-дружалюбным тоне. Вось як дэтальна падлічыў Пуцін усе расійскія пазыкі Беларусі. Мы целенаправленно в последние годы оказываем и прямую финансовую поддержку нашим друзьям. В конце 2007 года был предоставлен 1,5 миллиарда долларов, в конце 2008 еще 1 миллиард долларов, в начале текущего года и еще 500 миллиардов долларов США. Мы рассматриваем возможность и дальше продолжить эту работу в таком же ключе и в таком же режиме. Дых, наколькі праўда тое, што Беларусь знаходзіцца на мяжы банкруцтва? Ці зможа яна разлічыцца па сваіх даўгах? Сёння на гэтае пытанне мусіў адказваць і віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза, які выступаў у нацыянальным сходзе. Праўда, у перапынку сесіі замест дэпутатаў яго распытвалі журналісты. Реальная ситуация совершенно иная. Есть такие же сложности, как и у каждого государства. Реальная ситуация зусім іншая. Есть такие же складанности, как и у кожной державе. Коли ставить пытание, что Беларусь карыстается пазыками, то все краины гэтым карыстаются. Дефицит бюджета у нас зусім не такі, каб крычать про неплатоздольность нашей краины. У некоторых краинах такі дефицит ровный валовому внутреннему продукту, однако яны існуюць. Мы адсочваем сітуацыю, ёсць фінансавыя цяжкасці, як і ва ўсіх. Іх трэба вырашаць, а не сядзець і думаць, што гэта само расмокчыцца, само не расмокчыцца. Трэба прымаць рашэнні, якія б дазвалялі нам стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечваць дынамічнае развіццё. Стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечыць дынамічнае развіццё. Сказаў Іван Бамбіза. І пра рашэнне, якое ў змаганні з дэфіцытам бюджэту прыняў Аляксандр Лукашэнка адразу пасля абвесткі пра наш летні расклад. Лета са свабодай. Слухаем Быкава. Унікальныя запісы з аўдыёархіву свабоды. Васіль Быкаў чытае свае ўспаміны. Увесь чэрвень. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня. Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі-паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай. Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт». Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера». А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Лета са свабодай. Вы застаецеся на хвалі свабоды. Александр Лукашэнка сваім указам скараціў расходную частку рэспубліканскага бюджэту на 2009 год амаль на 3 трыльёны рублёў. Цяпер бюджэт бездэфіцытны. Ягоныя прыбыткі і выдаткі зацверджаныя ў памеры амаль 55 трыльёнаў рублёў. Поўнай яснасці, што патрапіла пад скарачэнне фінансавання, пакуль няма. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Тэкст указу пакуль не апублікаваны. У нацыянальным прававым інтэрнэт-партале паведамілі, што гэты указ не прыходзіў ні на паперы, ні ў электронным выглядзе. Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацыянальнага банку Анатолія Драздова, бездэфіцытны бюджэт – гэта адно з патрабаванняў Міжнароднага валютнага фонда для выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Согласна падпісанаму меморандуму, мы, соответственно, не маем права мець дэфіцытны бюджэт. Мы такое абавязацельства ўзялі. Гэта стандартнае требаванне Міжнароднага валютнага фонда, потому што, если не смотрят, говорят, если у вас будет дефицит... бюджет. Как вы отвернете кредит? Мы подписали, мы свои обязательства выполняем. У коментары до указу президентская прессовая служба означает, что у мэтах оптимизации державных выдатков предугледжено скорочение выдатков на набыццё товару протяглого корыстання и капитальные ремонты. Ресурсы бюджету будут сконцентрованы на финансовании социальных и вытворчих объектов, якія маюць агульнореспубліканское значение. Так само дозволило зменшить державные выдатки инвентаризация держпрограмов, выключение из них малоэфектыўных мерапрыемстваў і інвестпраектаў. Плануецца павялічыць выдаткі Рэспубліканскага фонду падтрымкі вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі, харчавання і аграрнай навукі. Ліміт знешняга дзяржаўнага доўгу, памер сродкаў, якія накіроўваюцца на кампенсацыю юрыдычным асобам, часткі працэнтаў за карыстанне банкаўскімі крэдытамі і наказанне фінансавай дапамогі юрыдычным асобам, а таксама індывідуальным прадпрымальнікам. Аднак, паводле прэзідэнцкай прэс-службы, нягледзячы на больш жорсткую бюджэтную социальную политику относно большинства выдатков, наибольш значные для державы социальные выдатки у бюджете заховались. Комментуя ситуацию, керовник аналитического центра стратегии Леонид Заика отзначил, что во умовах кризису и иншие краины скорочают бюджеты. Причем и эти новые бюджеты переходные, бо их доведется еще корректовать у вересня-кастричнику. Ничего особенного не происходит. Кризис, безусловно, курс доллара будет расти по-всякому. Даже при бюджете нулевом, при бюджете положительном, при бюджете отрицательном. По той простой причине, что у нас только в торговле с Россией ежемесячно дефицит составляет 600 миллионов долларов. Поэтому, как бы там ни старались, но придется девальвировать белорусскую денежную единицу. Господар Заика прогнозує зменшення заробкової пенсії у доляровому еквіваленті, бо в умовах кризису їх рост немагчимо заховати. Ну, а зараз наше питання. Як ви оцінюєте виказування російського віце-прем'єра Кудрина, що білоруська економіка може опинутися неплатоздольною? На це питання відказують жихари Гомеля. Еще как может, потому что с каждым днем такое впечатление, что все хуже и хуже. Лукашенко слишком уже хвастается успехами. Слова Кудрина могут подтвердиться. Если они барьер будут ставить, то и наши товары не будут туда. Если нас они ограничат, то, конечно, не всегда это нам будет хорошо. У нас все в порядке, я считаю. Думают, что прогнозы Кудрина, наверное, неправильные. Не знаю, по-моему, экономика как таковая у нас даже не существует. Думаю, что можно. А тому, что все державное, как было по Советскому Союзу, так и теперь все осталось. И никакой реформы нету, можно ляснуть. Она не может, она уже оказалась неплатежеспособной. На всем, на продуктах, на всем абсолютно, на коммунальных услугах. Если раньше можно было там более или менее себе ни в чем не отказывать, то сейчас уже думаешь, как там найти деньги, чтобы хотя бы хлеба купить. Страшного ничего нет сейчас. Вот насколько я вижу, изменения-то есть и положительные стороны. Но как бы не было заблуждения на волне положительной динамики, чтобы не было резкий спад, нельзя все время думать, что я уже достиг всего. Вот опасность есть такая. Такие отказы мы почули у Гомелі. Зараз я нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрымання свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Дмітрий Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». Тыдзень знаходзіцца пад вартай бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Вядома, што яго вінавацяць у крадзяжы 20 мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць затрыманне палітычна матываваным. Падрабязнасці ў нашага магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава. Андрэя Бандарэнку затрымалі 27 траўня, калі ён вяртаўся ў Беларусь з Польшчы, куды, паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзька, вымушаны быў з'ехаць, каб уратавацца ад палітычнага пераследу. Ужо падчас выбарчай кампаніі ўзніклі пэўныя праблемы. Потым яму адкрыта далі зразумець, што тано указанне пад яго капаць, гэтым займалася пракуратура. Усё ішло па нарастаючай, і потым мы прынялі калектыўнае рашэнне, каб ён з'ехаў з краіны. Чаму ён вярнуўся тут, я пакуль дакладна інфармацыя не валодаю, можа, з тым, што некалькі месяцаў назад яго радзілася дачка. У выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка ўдзельнічаў як незалежны кандыдат. Нам было проста цікава для аналізу, як будзе рэагаваць улада не толькі на людзей з адзінага спіса, але і на незалежных кандыдатаў, якія ідуць не ад улады. На яго працавалі нашы актывісты. Зазначае Анатоль Лябедзька. Андрэй Бандарэнка балятаваўся ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Асіповіцкай выбарчай акрузе нумар 89. 2009. Основным его конкурентом был старшиня Кличевского райвыконкаму Сергей Крыжевич. Как раз в Кличевском районе проблемы были серьезные. Там задерживали активистов и листовки уничтожали. Во время сбора подписей задерживал сам будущий кандидат. Были обращения в прокуратуру. Андрей даже обращался с этими проблемами в администрацию президента. Каже консультант Бондаренки у выборчей кампании сябра політичної ради АГП Юрій Воронежцев. Что до бизнеса Бондаренки, то спадар Воронежцев называет его успеховым. У него все достаточно успешно развивалось. Его фирма уже, по-моему, не первая. В принципе, эта проблема у него не было до того, как он не занялся политической деятельностью. Он на каком-то этапе поверил, что удачу в бизнесе можно перенести в политику. Арешт Андрея Бондаренки Анатолия Бедька называет политично мотивованным и заявляет, что АГП будет домагаться его вызволения. У меня были встречи с керуником офіса АБСЄ з Федором Шміттом. Я його проінформував об усіх колізіях, які ми маємо. Вчора мені була зустріча з представниками амбасади Швейцарії. Так само викладав гэту ситуацію. Коли справа не буде зачинена, то у нас є вірогодність, що з'явиться ще один політв'язень. Говорю Анатолий Лябецко. Додам, что учора Рада белорусской интеллигенции закликала политиков Беларуси, Евразвязу и США разгорнуть кампанию международной солидарности за вызволение волковыских предпринимальников Миколая Туховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Их лёс хвалюе и нашу слухачку. То, что сейчас происходит с предпринимателями, голодовки, протесты, это все результат того, что у нас как правительство... Так и наше население в большинстве своем относится негативно как к предпринимателям, так и к фермерам. Считают их богатыми. Предприниматели, голодовку прекращайте. Такие люди должны работать, а не сидеть в тюрьме. Лариса, город Минск. Больше звонков на свободу у наступной године эфиру. Джефри Гедмін, президент Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода, на минулом тыдні наведаў Беларусь. Сёння у газеце Wall Street Journal Джеф Гедмін апублікаваў артыкул «Апошняя диктатура Европы», у якім ён выкладае сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. З некаторымі тезісамі артыкула вас пазнаёміць Ян Максімюк. Паводле Джефри Гедміна, Злучаным Штатам і Еўразвязу трэба разгледзець два важныя пытанні ў сваіх дачыненнях з Беларусю. Першае пытанне датычыць развіцця дэмакратыі. Гедмін сцвярджае, што дэмакратызацыя ў такіх краінах, як Беларусь, Грузія і Украіна, дапаможа ўтаймаваць, як ён выказваецца, імперскі апетыт Расіі. Суседнічаючы з дэмакратычнымі краінамі, Расія была б змушаная перагледзець сваю ўнутраную палітыку. Другое пытанне датычыць спосабаў, якімі Захад мог бы схіліць Беларусь, каб яна стала на шлях рэформаў і пераменаў. Гедмін піша: «Што рабіць? Лідары грамадзянскай супольнасці, з якімі я сустрэўся, былі згодныя, што нядаўняе вызваленне палітычных вязняў было вынікам ціску з боку Злучаных Штатаў і Еўразвязу. Ціск трэба працягваць. Злучаныя Штаты павінны адмяніць свае санкцыі толькі пад строгімі ўмовамі. Вашынгтон не павінен паддацца спакусе і паставіць вяртанне амерыканскага амбасадара, якога прымусілі пакінуць Беларусь у сакавіку летась з-за амерыканскіх санкцый, як дастатковую ўмову. На Беларусь трэба ціснуць, каб запэўніць больш свабоды для СМІ, каб расследаваць справы зніклых апанентаў рэжыму, каб скончыць пасыланнем апазіцыянераў у турму. Еўразія са свайго боку павінен настойваць, каб магчымая эканамічная дапамога ўвязвалася з палітычнымі рэформамі і павагай да правоў чалавека». Канец цытаты. Паводле прэзідэнта нашага радіо, цяпер не час на тое, каб Захад ужываў у адносінах да беларускага рэжыму, як ён выказаўся, недальнабачнага падыходу ў стылі рэальпалітык. Пераклад артыкула Джефры Гедміна можна знайці і на нашым сайце свабода.орг. Заходняя Беларусь – неофіцыйны назоў беларускіх земляў, які ў 20-30 гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача хвілінаў праз 10. У Расіі затрыманыя кантрабандысты, якія гандлявалі запчасткамі для зенітных ракетных сістэм, скрадзенымі з вайсковых складоў пад Санкт-Петербургам. Сярод затрыманых ёсць і грамадзяне Беларусі. Ці толькі гэтым абмежавалася сувязь злачынцаў з Беларусю? Перадае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч. Крадзеныя запчасткі, нібыта болей за 20 тонн, накіроўваліся ў Беларусь, Украіну, Казахстан і Баўгарыю. Запчасткі былі 65 розных найменняў. Яны прызначаліся для зенітна-ракетных комплексаў С-75, С-125, С-200 і С-300. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык запэўніў, што ў Беларусі крадзежы частак зенітна-ракетных комплексаў немагчымыя. У нас все комплексы в боеготовом состоянии, находятся на боевом дежурстве. Вы понимаете, что такое с рабочих комплексов росту деталей. Они все обеспечивают выполнение задач по предназначению. У прессовой службы не поведомили, какие из комплексов, названных у списке российских контрабандистов, стоять на узброении белорусского войска. Незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин поведомил, комплексы С-75, ведомые под назвой «Волга», стояли на узброении еще в 1960-е годы. Таким комплексом был сбит на загад Микиты Грушова американский шпион Пауэрс, нагадал спадар Олесин. З узбраення ў Беларусі гэтыя комплексы знятыя, як і комплексы С-125, але на беларускіх абаронных заводах у Гомелі і Барысаве вядзецца іх мадэрнізацыя, і потым такія комплексы прадаюцца ў краіны трэцяга свету. Куба, В'етнам, Нікарагуа, Егіпет, іншыя краіны такого кшталту могуць быць пакупнікамі запчастак для гэтых комплексаў, якіх там хапае, мяркуе Александр Лесін. Подполковнику остаўцы Миколай Старткевич не включая, что краденные запчастки для ракетных комплексов могли призначаться и для белорусских частак супрацьпаветранай обороны, якія, паводле Старткевича, маюць у гэтым вялікую патрэбу. По сутнасці, значная частка нашей доблестной супрацьпаветранай обороны не боеготова. Не выбачь что. Просто, например, от трех комплексов сбирают один. Калі зламалася нешта, бяруць, дымаюць эту деталь з іншага, уже зламанага комплекса. Сказаў нашаму радыё Мікола Статкевіч. У Беларусі ва ўмовах крызісу расце колькасць стратных прадпрыемстваў. Паводле афіцыйных дадзеных, ужо больш як 500 заводаў і фабрык не маюць чыстага прыбытку. Сёння карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах цікавіліся пытаннем, дзе, як і колькі могуць падзарабіць часова беспрацоўныя. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Магілёў. На Магілёўшыне ад пачатку гэтага года каля 10 тысяч чалавек былі адпраўленыя ў вымушаныя адпачынкі альбо працавалі няпоўны працоўны тыдзень. Падрабязнасці ад Андрэя Белагубава. Працаўнікі Магілёўскага аўтамабільнага заводу ўжо не адзін месяц працуюць 4 дні на тыдзень. Большыня з іх лішні выходны аддаюць сваім дачным сядзібам. Пока вынуждены так выживаць. Ну а што делаць, если так получаецца, же крызіс, поэтому мы уже как-то смирились с этим. Ну, теряют, конечно, люди зарплаты, особенно, которые рабочие сдельщики. Кажа працаўніца прадпрыемства Вольга. На аўтазаводзе працуюць каля 3000 чалавек. Сярэдні памер заробкаў не перавышае 600 тысяч рублёў. Усяго ж на прадпрыемствах Магілёўшчыны колькасць неадпрацаванага часу ў выніку прастояў склала амаль 181 тысячу чалавек дзён, што раўназначна не выхаду на працу 3000 чалавек. Магілёвец Александр доўгі час рабіў на мэблевай вытворчасці і меў заробак у 400 тысяч. Два месяцы таму звольніўся. Пытаю яго, ці шукае ён працу? Да, шукаю, но пока безуспешна. Тут кризисом работы очень-очень мало. Подрабатываю частным лицам ремонты и все такое. Службы занятости пропонуют беспрацовным и так званые громадские працы. Паводле официальной информации, у них за 5 месяцев поудельничало меньше, как 3000 человек с 10 тысяч беспрацовных. Горадня. На Гарадзенщине на сёння не існуе офіцыйнай статыстыкі, колькі людзей павінны шукаць дадаткова заробку, каб пражыць самім і утрымаць свае сем'і. Але такіх людзей шмат. У гэтым пераканаўся Міхал Карневіч. Падарыня Алена са Смархоні мае двух сыноў. Старэйшы працуе на прадпрыемстве па вытворчасці мэблі, а малодшы вучыцца ў 10 класе. Пенсія з падарыні 189 тысяч рублёў. Стаж працы 21 год. Дарабляе вартаўніком і атрымлівае яшчэ 250 тысяч рублёў. Старэйшы сын мае заробак 340 тысяч. З падарыня Алена кажа, што дарабляць даводзіцца ўвесь час. Так і касметикай немного занимаюсь. І вот летом как в лес буду бегаць да упаду. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить. Спадар Сцяпан з Вялікай Бераставіцы распавядае, што ўжо некалькі гадоў не мае сталай працы, і ён такі не адзін. У маленьким городе, с его слов, самое тяжкое зараз – знайти працу. Ранее где-то кто-то мог наняться, некий сарайчик, заплатить этих там 30-50 этих доляров. Здесь и крышу накрыть, Спадар Віталь со Слоніма розповідає, що многие годы працює на тонкосуконном комбінаті. Заробок тепер складає каля 400 тисяч. Набив хатку у вёсі, почав розводити пчоли і садити город. Навіть до середніх білорусів я себе не відношу. Не щита. Про кризис на Городянському заводі карданних валів повідомляє Сергій Остравцов. Городянець Спадар Олександр займається предпринимательством. Раней працював на заводі карданних валів, але його протягує турбувати ситуація на гэтым предприємстві. Кризис за Завод стоит полностью во второй городе Гродно, карданных валов. Сыну моему 27 лет, он сейчас там работает. В этом месяце он ни одного дня не проработал. Терапевт спробы сына Спадара Александра шукать додатковую працу. У них было собрание. Сказали, стоят Volkswagen, Chrysler, Daimler, Benz. Поэтому, если у вас не хватает денег, можем предложить зарабатывать 20 тысяч, собирать колхозе камни с полей и косить траву. У Городецкой городской службы занятости подтвердили, что для шерого предпринимства наладили поездки у колгасы. Предприятие пытается максимально сохранить свой трудовой коллектив. Уходят режимы, и мы пытаемся этих людей занять на временной работе. Правда, покуль что, махчимостью крыху подзарабить у сельскохозяйственных предприемствах крыстается меньшая частка працовников градинских заводов, где кризисная ситуация. Барановичи про пошуки местечем и додаткового працовного занятку поведомляя Анатоль Круговед. По воде информации Барановицкого гарвыканкаму, прибыток стратили амаль 30-ки еще недавно относно мощных заводов и фабрик. Я работаю на мебельной фабрике. У меня зарплата в том месяце была 230. Можно прожить, а под квартиру и ребенка можно? Каже мати-одиночка Светлана. Кризис не шкодує ні державних, ні приватних предприємств. Почалися звільнення, не продають контракт, а остатніх просто попросили за свій счет. І люди, які пішли за свій счет, у кого є машина, підробляють таксі. Я пішов прибиральщиком на так само на частну фірму. В цьому становищі мені вручає тільки зарплата жінки і допомога зв'язки. Каже про наболілого Віктор Дайліда. Барановець Миколай Круг поділився своїм досвідом підпрацовки. Где можно заработать? Расклеивать эти афишки рекламного характера. Где-то там на стройке подрабатывал. Некоторые жихары городу морально рыхтуются до того, что им так само доведется подпрацовывать. Про можливые варианты говорит Михась Малиновский. Я, например, сбирал паперу с бутылки. Пошел на Леспромгаз сбирать шишки, как добывать насенец. Такі варіанти додаткової праці перелічив Жихар Баранович. Одразу після новинок у Білоруській Атлантиді розмова В'ячеслава Рахіцького і Сергія Харевського про феномен Західній Білорусі.